بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. حديث متفق عليه. از ابی هریره رضی الله عنه روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: لیس الشدید بسرعتی، پهلوان آن نیست که مردم را در گشتین به پشت بغلطاند. انسان پهلوان کسی را گفته نمی شود که همه مردم را در گشتین می غلطاند. اینما الشدید الذی یملک نفسه عند الغضب. هر آینه پهلوان و جوان مرد آن کسی است که نفس خود را کنترل کرده می تواند و نفس خود را صاحبی کرده می تواند در حالت غضب. هر انسانی که در حالت غضب خودش کنترل کرد و نفس خودش صاحبی کرده تا نیست، پس بدانید که آن انسان است پهلوان و جوان مرد. پس ببینید برادران عزیز مهربان، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای ما و شما امتانش آگاه میکند که شما آگاه باشید جوانمردی و پهلوانی در نفس خود را صاحبی کردن است. انسان نفس خودش در حالت غضب بقفد تا اینکه به کسی دیگر ضرر نرساند. این است تعلیم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای ما و شما. وقتی که ما نفس خود را قپیده توانستیم در حالت غضب، باید بدانیم که ما پهلوان هستیم و ما جوان مرد هستیم و ما مسلمان حقیقی هستیم که غضب خود را خاموش میکنیم با اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و شیطان را از رگ و پیوند خود و از خون خود دور میکنیم و غضب خود را کنترل کرده میتوانیم. این است حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای انسان پهلوان حقیقی و جوان مردی حقیقی، که این حدیث متفق علیه است. امام بخاری و مسلم الله رحمتشان کند این حدیث را برای ما و شما روایت میکنند.